Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbeği leh. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Üstadımız bu risalede 13. sözde Kur'an-ı Hakîm'in hikmetiyle tabiata, kainata bakışı, değerlendirişi ile ilimleri felsefi bir tarzda yorumlayan, felsefi bir tarzda, felsefe mantığıyla ilimlere bakan ve dolayısıyla tabiata felsefe gözüyle bakan bir mantığı karşılaştırıyor. Onların tabiata bakışları nasıldır ve ilimlerinin derecesi nedir? İşte bunu müvazene ediyor. Bu ders üstadın çok önemli derslerinden biridir. Herkes bu dersi iyi anlamalıdır. Burada anlatılan önemli noktayı bilmeyen ve bu dersi dinlemeyen insan, müsbet ilimleri okuyup da bu dersi dinlemeyen insan çok şey kaybeder. Ve bu ders hem kainat ve olaylar hakkında insanların yanıldıkları bir noktayı tasfiye ediyor, düzeltiyor. İlimler üzerinden yanlış felsefeler üretmeye kalkanları da deşifre ediyor. Şimdi üstadı dinleyelim. Kur'an-ı Mucizül Beyan, bütün kainatta sıradan olaylar olarak görülen fakat aslında her biri harikulade ve her biri ilahi kudretin birer mucizesi olan canlı cansız bütün varlıkların üstündeki insanın bakışından doğan adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp onlardaki acayip, garip hakikatleri aklı başında olan insanlara anlatır, gösterir. Onların ibret nazarlarını bu tabiattaki olaylara ve eşyaya celbeder, çeker ve insanın aklına tükenmez bir hazine açar. Ne demektir bu? Gittikçe açılacak. Biz de anlayabildiğimiz kadar okumaya devam edelim. Birisi şu, burada bilmemiz gereken. Tabiatta, kainatta sıradan olaylar olarak görülen pek çok harikulade olaylar var. Tabiata baktığımızda bunu biz sıradan olaylar olarak görmeye alışmışız. Her gün tekrar ettiği için, adet olduğu için. Yani güneş doğuyor, dünya dönüyor, yağmurlar yağıyor, işte rüzgarlar esiyor, denizler şöyle, karalar böyle, canlı cansız pek çok varlığın varlık hakkında her gün onları benzer şekilde görmekten doğan bir alışkanlığımız var. Adet dediği bu. Yani güneşin doğması veya dünyanın dönüşü bir adet. Rüzgarın esmesi bir adet. Yağmurun yağması bir adet. Ve bizim için, bizim nazarımızda bunlarda bir ülfet oluşuyor. Yani bir alışkanlık. Bu alışkanlık, bu olaylardaki güzellikleri, harika halleri adeta alıp götürüyor. Ne demek bu? Ben bir örnek vereyim. Şimdi elimizde bir cep telefonumuz var. Düşünsenize, küçücük bir parça, kibritten biraz büyükçe bir cihaz. Bununla oturduğumuz yerden konuşuyoruz. Dünyanın ta öbür tarafındaki insanla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Anında görüşüyoruz. Hiç aradan neredeyse hiç zaman geçmiyor gibi. Bu ne kadar harika bir olay değil mi? Ama zaman içerisinde bu teknolojiye alışıyoruz ve hiç bizim için harika bir cihaz gibi gelmiyor. Basit bir şey gibi geliyor. basitleştiriyoruz yani. Televizyon keza böyle. Dünyanın ta öbür tarafındaki olayları anında renkli olarak, görüntü olarak aynı ile seyrediyoruz. Ama bu ilk gördüğümüz zamanki harika etkisini bizde yapmıyor. Yani hayranlığımız zaman içerisinde siliniyor, kayboluyor ve bizim için basit bir olay haline geliyor. Elimizde bir küçük uzaktan kumanda cihazı, biz işte kanallar arasında geziyoruz. Basit bir olay. Halbuki bunun arkasında ne yüksek ne büyük bir teknoloji var. Bu teknolojiyi geliştirmek için ve elimizdeki cihaza her gün yeni bir özellik kazandırmak için, televizyonda olsun, telefonda olsun, başka arabalarda, hani uçaklarda, cihazlarda her gün yeni bir özellik, bir kabiliyet geliştirmek için ne kadar mühendis kafa yoruyor, kaç ilim adamı çalışıyor, yıllarca çalışıyor ve bunu geliştiriyorlar. Biz önce hayret ediyoruz, hayranlık duyuyoruz ve aradan kısa bir zaman geçtikten sonra o cihaza alışıyoruz, hiçbir hayranlığımız da kalmıyor. İşte ülfet dediğimiz şey bu alışkanlık. Şimdi bilgisayar harika bir şey diyoruz, sonra alışıyoruz ve çok bizim artık o tarafı dikkatimizi çekmiyor. Bizim beynimiz ve tabiatta var olan bütün canlıların beyinleri öyle harika bilgisayarlardır ki, küçücük sivrisineğin, küçücük kara sineğin, ne bileyim bir küçük pirenin beyni harika bir bilgisayardır ve onun programı, hayat programı fevkalade güzel, kendisi için çok elverişli bir programdır, bir hayat programıdır. O programı Cenab-ı Hak o varlığın, o canlı varlığın kafasına yerleştirmiş. Bizim çok dikkatimizi çekmiyor. Biz çok önemsemiyoruz bunu. Halbuki milyonlarca yıldır bu pire diyelim ki dünyada var ve milyonlar yıl önce onun gözleri görüyordu, beyni düşünüyordu, kendi çapında bir düşüncesi, bilgisi vardı, hayat programını icra ediyordu, yaşıyordu. Çağlar öncesinde yaşayan bütün canlıları böyle düşünün. Hepsinin hayat programları beyinlerinde yazılı ve ona göre yaşıyorlar. Ona göre doğum yapıyorlar. Ona göre çocuklarına, bebeklerine bakıyorlar. Ona göre rızıklarını buluyorlar. Ona göre işte bütün hayatlarını sürdürüyorlar, hareket ediyorlar, ev yapıyorlar, barınıyorlar, besleniyorlar. Şimdi bunları her gün seyretmekten dolayı biz bunlara çok harika nazarıyla bakmıyoruz. Bir ülfet, sıradanlık, alışma gözüyle bakıyoruz. İşte bu açıdan arkadaşlar, ülfet, alışma, sıradanlık, insan aklını, insanın akıl gözünü kör eden bir beladır. Bunu bilelim. İnsanın akıl gözünü kör eden bir beladır. Ne yapmak lazım? Sık sık tefekkür edip düşünüp, canlı varlıklar üzerinde düşünüp, tabiatın işleyişi üzerinde düşünüp, bu varlıkların, bu olayların her birinin hala harika, hala orijinal, hala çok güzel olduklarını yeniden yeniye keşfetmeliyiz. Yeniden keşfetmeliyiz her şeyi. Vücudumuzu, yaşayışımızı, ta ki onlardaki güzelliğe, onlardaki harika işleyişe her zaman hayran olup Rabbimizi hayranlıkla takdis edelim. Ona şükredelim. Bunu yapmadığımız zaman öyle enteresan şeyler oluyor ki, mesela aklı başında gördüğünüz bir bilim adamı bile tabiata bakıyor, eğer inançsız bir adamsa, doğru dürüst düşünmeden evrime ve tabiata olayları veriyor. Evrim şu işi ne kadar güzel halletmiş, veya tabiat şu işi şöyle yapmış diyor, çok yanlış söz ediyor. Düşünsenize, tabiatta insandan daha akıllı bir varlık görmedik, görmüyoruz. Tabiatı inceleyin, bakın. Tabiatta insandan daha akıllı bir varlık görmüyoruz. Yani gördüğümüz her varlık, tabiat dediğimiz varlıkların hepsi bizden çok aşağı varlıklar. Yani rüzgarın, ısının, güneşin, ne bileyim canlı cansız varlıkların, olayların hepsine bakın. Bizim gibi, insan gibi düşünebilen bir şey var mı tabiatta? Yoksa tabiat bunu böyle çok güzel yapmış, çok harika yapmış, çok güzel çözümlemiş demek hangi aklın işidir? Belgesellerde bile işitiyoruz, görüyoruz. Yani aklı başında olması gereken insanlar tabiata veriyorlar, evrime veriyorlar ve bu olayı çok güzel çözümlemiş diyorlar. Bütün canlı varlıkların vücutlarında dünya kadar çözümlenmiş, harika çözümlenmiş problemler var. Aslında problem olması gerekirken çok güzel çözümlenmiş, çok güzel bir şekilde yapılmış, işler hale getirilmiş cihazlar var. Ne bileyim, balıklar çok uzak varlıklarla ses vasıtasıyla, yok elektrik vasıtasıyla haberleşirlermiş. Efendim, şu balığın şöyle bir organı yokmuş ama onun yerine şöyle bir organ ona takılmış, geliştirilmiş. Bunlar söyleniyor. Ve herkes tabiatta baktığı, gördüğü, incelediği her şeye hayran oluyor. Ama o hayran olduğu varlığı yapan, yaratan kimdir? Onu öyle düşünen kimdir? Geliştiren kimdir? Deyince orada saçmalamaya başlıyor ehli küfür. İşte bu saçmalamanın en büyük sebebi, insanın da en büyük zaafı bu ülfettir. Yani her zaman aynı şeyi görmekten doğan bir şey. Alışıyor insan. Ben benzeri bazı şeyleri söyleyeyim. Hani mesela elimizde bir nimet var. Çok güzel. Sağlığımız, kalbimiz çok güzel çalışıyor, midemiz çok güzel çalışıyor, böbreğimiz çok güzel çalışıyor. Bunların kıymetini bilip memnun olacağımız yerde ve her gün, her an sevinçten uçacağımız yerde biz bunlara alışırız ve sanki böyle bir nimet elimizde yokmuş gibi elimizde olmayan bazı nimetleri düşünerek huzursuz oluruz. Keşke şöyle bir şey de olsaydı, elimde şöyle bir imkan olsaydı filan deriz. Halbuki düşünün, böbreği hasta ve bu yüzden de büyük sıkıntılar yaşayan bir hastaya bir anda şifa verileceği, yeni bir böbrek takılacağı müjdesi ona dünyaları bağışlamak kadar sevindirici geldiği halde bizim sağlam böbreğimiz var ve biz sevinçle yaşamıyoruz. Gözleri görmeyen bir insana her gün tabiatı, hayatı simsiyah gören bir insana göz takılacağı ve dünyada sevdiklerini göreceği müjdesi verilse ne kadar sevinir? Bunu biliyoruz. Ama bizim İşte bu kadar milyarlarca insanın gözleri var ve her gün görüyorlar. Alıştıkları için, alışılmış bir hadise olduğu için, her sabah uyanınca gözlerini açıp tabiatı görmeye alıştığı için, görmekten memnuniyeti kaybolmuş. İşte buna ülfet deniyor, nimete karşı ülfet. Yani alışma, sıradanlaşıyor, değerini kaybediyor kıymetli şeyler. Evet. İnanın böyledir. Bu insanın bir zaafıdır. Parmağınıza bugün trilyonlar değerinde bir mücevher taksanız sevinçten uçabilirsiniz. Ama günler içerisinde ona öyle alışırsınız ki bir gümüş yüzükten daha kıymetli gibi gelmez. Alışma meselesidir her şey. Ülfet meselesidir. Bazen çirkinliklere de alışırız. Normal zannederiz çirkinliklere alışınca. Göreneklere, geleneklere alışırız. Görenekler, gelenekler de kör eder insanın gözünü. Bazı zulümlere alışılır. Zulümleri göre göre insan. O da sıradanlaşır. Öyle görünüyor ki bu alışma meselesi, sıradanlaşma meselesi insan için büyük bir bela. İşte burada önemli bir noktaya geliyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu noktayı böylece açıkladıktan sonra çok önemli bir şeyi vurguluyor. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim insanın gözündeki perdeyi kaldırır ve insanın gözünde sıradanlaşmış olan, adileşmiş olan, değerini kaybetmiş olan tabiatı orijinal şekliyle, hakikatiyle Rabbin rahmetini, kudretini, hikmetini onda göstererek esas manasıyla, hakiki değeriyle insana gösterir. İnsanın gözünden perdeyi kaldırır. İşte Kur'an-ı Kerim'in özelliğidir bu. İlimler ise insana, biz ilimlere çok değer veririz. İlimler önemli şeylerdir. Yani her ilim, fizik, kimya, biyoloji, tabiatı inceleyen bütün ilimler, astronomi, hepsi güzeldir ama öyle bir hal vardır ki o bilimleri işleyiş tarzımızda sıradanlaşmıştır bilim kitaplarının içinde her şey. Gerçek bir bilim adamı olmayan, yani tabiata her gün çok orijinal bir tabloya bakar gibi bakmayan ve her gün yeniden tefekkür edip yeniden düşünmeyen, yeniden hayata zevkle başlamayan insan, tabiata hakiki manasıyla bakmayan, mümin nazarıyla bakmayan insan, tabiatın o güzelliğini kaybeder. Kur'an bize bunu kazandırıyor ve bilimler bakışı adı altında, bilimsel bakış adı altında bazen biz her şeyi sıradanlaştırıyoruz. Bu konuya inşallah ileride, yarınki dersimizde de devam etmek üzere bugün burada bir ara verelim.